İşlesin misin? İşlesin mi? Allah. Allah. Allah. İşlesin de. Ha bu program efekt kuru. Uy. Kapes. İşlesin mi? İfekt var mı bir artırda yok mu? Uy yama kılıp kaberip tura. İşlesin mi? Allah. Var mı efekt? Var mı efekt yok mu? Yok efekt olmasa mekna yapmasın. İstersen de. Efekt mi? Sesi yok. Tak yiyelim. Merhaba sana aşıldım. Beni sündürmeyen mi tıralım? Mut mu? Hem ne mut iken. Anuka, bana başlıyoruz. Efekt yok mu? Fastuzyon okuyayım bana. Enik ben işte bizim efektimiz yarar. Hazır, ben skarı etkin değiştimdir. Hem de koyup karı bistedim. Bu da kamerim bunda. Sen stream kuruyorsun şimdi. Stream kuruyorsun. Bunda yok uşu knopka. Может o preferences de olur. Sen kurmuyorsun şu tole. Uzunluk ne koyam? Ayye. Mide şaşırdım şimdi. Sen iki kişi tabii misin? Eren sen iki kişi tabii. Ok. Ayye. No, sen kuruyorsun da şimdi stream. No, mene. Basabız. Bunda. Ok. Просто я мас броня за хуйрами самый банальный в руках его реверб. Но. А, дома? Она решила мешать еще.